دا ازما وطن اریانا وطن ازمری لری دا ازما وطن اریانا وطن ازمری لری دا میرویس نیکه احمد شاه وطن توریالی لری دا میرویس نیکه احمد شاه وطن توریالی لری دلتا نروسان دی دی شمسارت لالی ستاڑی لجنگونو نابی زارت لالی دلتا نروسان دی دی شمسارت لالی ستاڑی لجنگونو نابی زارت لالی دنن کو نکور دا زیبا وطن فدایان لری دا میرویس نیکه احمد شاه وطن توریالی لری دا ازما وطن اریانا وطن ازمری لری دا ازما وطن اریانا وطن ازمری لری دا میرویس نیکه احمد شاه وطن توریالی لری دا میرویس نیکه احمد شاه وطن توریالی لری گل هیواد مغرور او دری دری هار لر کمین کمین خطره خطره گل هیواد مغرور او دری لر کمین کمین خطرے خطرے دا غیر اولاس دا بابا وطن بریالی لری دا غیر اولاس دا بابا وطن بریالی لری دا میرویس نیکه احمد شاه وطن توریالی لری دا ازما وطن اریانا وطن ازمری لری دا ازما وطن اریانا وطن ازمری لری دا میرویس نیکه احمد شاه وطن توریالی لری دا زمون دستور دے تل پردی وجنو ناسل دا شنتا دوڑا وحشی وجنو دا زمان دستور دے تل پردی وجنو ناسل دا شنتا دوڑا وحشی وجنو تندرون چی لہر خواوطن اسمانی لری تندرون چی لہر خواوطن اسمانی لری دا میرویس نیکه احمد شاه وطن توریالی لری دا زما وطن اریانا وطن ازمری لری دا زما وطن اریانا وطن ازمری لری دا میرویس نیکه احمد شاه وطن توریالی لری خاره حسین دا تسرو زرو منگل را شیرین دا ترسرو زرو خاره حسین دا ترسرو زرو منگل را شیرین دا ترسرو زرو کانی بوٹی دی دا وطن قیمتی لری کانی بوٹی دی وطن دا وطن قیمتی لری دا میرویس نیکه احمد شاه وطن توریالی لری دا زما وطن اریانا وطن ازمری لری دا زما وطن اریانا وطن ازمری لری د ميرويس نیکه احمد شاه وطن توريالي لري گران نتا تر لال جاوا ہے ہردے کاچ دیا پو تم لالا ہردے گران نتا تر لال جاوا ہے ہردے کاچ دیا پو تم لالا ہردے د مؤمن چیرا دا کولا وطن فریادی لری د مؤمن چیرا دا کولا وطن فریادی لری د ميرويس نیکه احمد شاه وطن توريالي لری دا ازما وطن اريانا وطن ازماري لری دا زما وطن اريانا وطن ازماري لري د ميرويس نیکه احمد شاه وطن توريالي لري د ميرويس نیکه احمد شاه وطن توريالي لري د ميرويس نیکه احمد شاه وطن توريالي لري